जो कोई चाहता है दुनियावी जिंदगी और उसकी जीनत, हम इस दुनिया में उन्हें उनके आमाल का पूरा पूरा बदला दे देते हैं और इस दुनिया में उनसे कोई कमी नहीं की जाती।